In Amsterdam, maar het is een superfeest. Het is een megafestijn. Ik zeg zon, ik zeg drank, ik zeg vrouwen, ik zeg mannen, ik zeg oranje. Ik zeg IDT Live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Met nu live Armin van Buuren. State of Trance. Iedere donderdagavond te luisteren op IDT Radio vanaf 7 uur. En nu is hij hier, live op het podium. Armin van Buuren bij IDT. Thank you. Armin van Buuren live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. Het is een topfeest vandaag. Iedereen is zwaar uit zijn bol. Zometeen zijn we terug met meer Armin van Buuren, want we hebben even wat boodschapjes. Tot zo! En we zijn weer terug live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Het feest is zwaar gaande. Iedereen is zwaar uit zijn dak. Het is supergezellig. Ik zie echt 7000 handen in de lucht. Dus heb je een klein beetje het idee hoe het hier is op het Rembrandtplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. IDT is erbij. Live op de stage en live op de radio. We gaan nu nog even luisteren naar Armin van Buuren. Straks nog voor je Michel de Heij, Lucien Voort, DJ Luna. Armin van Buuren komt er dus nu aan. Dus hou hem aan. Dit is IDT.

selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin. Technische problemen met de verbinding naar het podium. We zijn het snel aan het proberen te verhelpen. En zodra de technische mankementen verholpen zijn, zijn we natuurlijk weer terug met de eerstvolgende DJ. En dat zal zijn over pak een beetje kleine 7 minuten. Kun je gaan luisteren naar DJ Luna en Rogier. En met wat MC's erbij, dus dat wordt super top. Ook vanavond nog Michel de Heij en Lucien Voort, dus hou hem zeker aan. Netherlands, Armin van Buuren. Pride of France, live from Amsterdam. Dit is Radio Live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Wat een superfeest. Als het goed is zijn alle connecties weer hersteld. Dus na het nieuws en de reclame schakelen we over naar DJ Luna en Rogier. Dit is IDNT Radio rechtstreeks live vanaf het Rembrandtplein. In Rembrandtplein is het in eigenlijk officieel in Amsterdam. Even boodschappen doen. Tot zo!